کوټه یې را په دې باندې وی هم په اطمینان سره عرش سره بچاتے را ولاړ سری په تلاش دی کو جنت ته دې جنت سره مونږ سره تیار دي اوس ما ته ښکاري نه کړی هغه لږه ګره زړې پرتګلې او داسې لا توري یې سړي مړای کوټې چې کرامې مخه لګي ته کومه کړه جنت ته وزي اکول شي د حساب دې مخه نه لګي شي د حساب دې له دنیا کې ذکر کړ اوس غوي یاد نشته یادداشت دې یادداشت اولی هری دې او به سورې او په هغه چې په کواله په شپې لګي دا نه غواړم بس کومه دوی ځل باندې دا شپې لایره ففزعای یراو غبراحت تراشی من تاغه مخلوقات چې اسمانونو کې دی ملائکه باندې کوم غبراحت دي انسانانو باندې کوم غبراحت الا من شاء الله مگر دغه شهیدان هغه باندې غبراحت نشته اوله شهید سنجل تاسو به جره بنگلو غواړم ظهور غواړم نهرو نو باغونو غواړم ابي خدای بیا جون ناکه بیا جون ناکه دي کې ډیره مزه ده یاد ساته کوم یو تر واقع بیانول هغه چې پارنګ بیانول هغه واقع ډیر مزدار چې ته د شهداو بیان کو کنه د خپل زمانه د شهداو نو هغه کې د اسمان نه ودو تنه دا تراکوس زه ته تاسو ګورم او زخمیان ډیر توپونه وهي نو بس اوس که به دنیا کې تاسو ډیر ته کیو اوس که به دنیا کې تاسو ډیر ته هغه سات کې چې ماته وسکي علي کې راشه مرګ نه اوس ته وسکي چې ته ګیره غلي خبرې یې ده دینه تمره مزه په کېشتا هغه خپل غوري به در سره ناست یو صحابي دی شهید شوه ا درنګ لکتور بدوی تبودا ایمان را د نبی اسلام وي ته چې ایمان را نه ځکه په تا په پرې سینې سره وکړو او خو زما نه چې دا تمره ستا دوی زی زه ما غړي سره وکړو دا بدوی ور په دای په خوشبوې بدلې او دا تورواله باندې الله په سپینواله باندې چې شهید شه نبی اسلام وی لا چې هغه خبره وکړه کله که شهدا را جمع کړي چې دغه راغلي دي دې په جنګ نه بیا رسول الله ته وته نه مونږ نه پیژنې نبی اسلام چې راغی یې خندل وی زه خو پیژنې دا هغه غلام دی چې بیا نو غنو توسي ایمان نو بیا رسول الله هغه خو بد دی ته ما سره وعده چې کنه په فیس کې بیا رسول الله خو تور ما ته دی چې کومه نبی اسلام ورته مرته وکړه صاحبو بیا رسول الله مخته ویل واړه بیا هغه جنتي خزو ور سره ناس کونه حیا را نه مور کوم بدل دی کی او سیبا دا چې دانو ته تور الا من شاء الله وكلنا هر یو د دینه اتو راضی با دا اخرین په داسې حالت کې چې دای په ذلیلې بس ته ترل جبالا تبوینی دا غرونا دا قیامت اگا منظر دیکنه تا سبوها چه تبا گمان که پا غیباندی جام ددن چه دا پزای ولار دی دا سبدر تفکاری چه دا پزای ولار دی وحیت مرور حال دادی چه دی بروانوی مر را صحابه پشان دا تللو دا وریزو دا وریز سمر گوری دی غٹی غٹی دی لیکن تور تاو گورا کن افکاری بدر تا دا سی حالان که اگا بروانی نو دا غرون هم دم را حیبتنا کرزا چه دا لولی غرون بوجد شد دا سی بحوا که روانی تا یو بل سره بولېږي زره زره وشي صنع الله الذي دا کاریګری دی چا دا الله الله اتقر كل شيء چې مضبوط کړی دی هر یو شی انه په دقیق سره دا الله تعالی خبير خبر دی به ما پاغا مال تفعلون چې تاسو یې کوئ من جا بالحسنتی چا چې راته لوک په حسنی سره چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وي حسنی نه مراد دلته کلمه لا اله الا الله دا چې دنیا کې دا کلمه چا ویلې دا فلهو عبادت دا انسان لپاره خیر بهترین جزا منها د وجد دی کلمې نه اسی نه تاسو وایي چې د دې کلمې نه به خیسته جزا د ته ملاويږي د کلمې نه هیڅ یو شی خیسته نشته لا اله الا الله دا الله نوم دی دا الله د نوم نه خیسته څه شته بیا به معنا څه کوي دلته به څه معنا کوي فلهو عبادت دا انسان لپاره د دې مسلمان لپاره خیر بهترین جزا بهترین بدلا منها تو وجد دی کلمه تو یی بینا چې دی انسان دا کلمه تو یی بویل دا د یو رسول د دې کلمې د وجنه ګور یاد ساته د کلمې نه جنت نه چې کیس شر کلمې نه بهتر نشته کلمه سو که ذات او صفات به بدل کړه په کلمې لا اله الا الله کې خبره سره او دا الله او دا الله د صفاتو نو چت څه شیشته دی نه دا الله بندګانو معنا به دا کوي چې د انسان د پاره په بهترین بدلې خو په سبب د دې کلمې چې دا کلمه د ویلې د الله په جنت ورته غوري بور کې دا بهترین بدلې خاص نه تاسو چې جنت کلمې نه خدي او هم اور دا کسان من فزع عند يرنا يوم اذن قد غرز امنون مکمل پامن کې به محفوظ وي دی باندې به يرني ومن جاء بسيئه چارات لوک په بدای سرا کلمه د کفر وي شرک وکړو ګناونه وکړو فقبت وجوههم الٹا پر مخ پر اخ کلی شدوی فن نار اور تا او بغور زول شی پر مخ فن نار اور تا دوی بدمر توهین کی چولتا بیرات کی دا سرمنی بد غریبانا نو پسم کر اخ کری گئی حال تو ځان ملائک پورته وي چې تاسو له سزا نشي درکولې الا ما کنتم تعملون مگر دا غا مال چې تاسو کول په دنیا کې انما امرتو آخر کې بیا اوس نبی علیہ السلام هغه څه کوي د ټولو دلایلو نتیجه بیانوي مخ کې جسم را دلایل بیان انما امرتو به شک حکم شوی دی ماته د دې خبرې ان اعبدا چې بندگی کوم رب هذه البلد دې د مالک د دې خاریه چې د مکه را مکه ته الله شرافت ورکړي دا غي بیان کوي ورنه دا ټول دان دی غیر الله پکې څه شي نشته خو دلته تخصیص د مکه څخه کوي چې هغه ته الله تعالی شرف ورکړي دی او نبی علیہ السلام مکه کې دین ورته وایي چې د دې خار والا مالک څوک دی زدا غ بندگی کوم کم خار الذي هاغ ذات حرمها چې حرمت ورکړي دی عزت ورکړي دی دې مکه ته عزت ورکړي څه عزت او چې څوک دې تراشه پامندې اور د دې مرغای باندې شي شړلې د دې اختیار باندې شي نیسلې د دې شنو واخه باندې شي کټ کولې یاد دي تاسو ته دا ټول عزت ته کنه که یاد درته نه خفه کیږه مدوی مبارکه مړ چاو دي ولهو کل شین د الله تبارک وتعالى په اختیار کې هر یو شی دی هر شی د الله په اختیار کې دی او مر ته ما ته حکم کړی شی دی ان اكون من المسلمین چې زبا یم د تابعدارونه ما ته حکم داري په سبب تابعدار چې کوم حکم د باری تعالی دی مور وعن اتلو القران ذم حكم ما تداري چې زبلونم قران ولولم خدا حکم قران به پری دینم فمن يهتدى پس چا هدایت مندلو فانما يهتدي لنفسه بشكه مندلو ددا هدایت د پار د فائدې د ځان فمن يهتدى چا هدایت مندلو ایمان ورو فانما بشكه يهتدي ممدا هدایت لنفسه د پار د فائدې د ځان فائدہ ددا ومن ظل او سوچ چې گمراه شو بلارش فقلت ورتوا اے پیغمبر انما انا من المنذرین بے شک زد یرون کو نیم زخو یروم تاسو انور دا طول اختیارات دی چاری دا اللہ تعالی دی وقلو اے پیغمبر سلام دویتا الحمدللہ سنا صفت دا اللہ تعالی دی پا نعمتن دا اللہ تعالی باندی اللہ تعالی چکم نعمتن مال را کری دی پا دی باندی دا اللہ تعالی دا سیوری کم آیاتی زرد جو بخیت دا اللہ تعالی حق علامات دا قیامت فتعرفونها تاسو به دا علامات ټول پیژنې دا نخې به پیژنې الله به تاسو ته د قیامت علامات ښیي وما ربک نه د رب ستا به غافل نا خبره عما تعملون دا هغه عملونه چې تاسو یې کوئ محمدبکه بې شکه رب ستا یقضي بینهم فیصله به کوي په منځ د چا کې د دې اهل کتاب کې به حکمه په حکم فل سره به هو العزیز دا الله تعالی ضرور العلیم اور عالم دی فتوکل علی الله زان اس پار تک اللہ باندے انکا علی الحق المبین بے شکتا پاغا حق کرائے انکا لا تسمع الموتا بے شکتا ورول نشکول کافران دے چپشان دے ملو دی ولا تسمع السمع ناورول کول شکانو تا دعا دے وینا کولی چدی کافران دے چپشان دے کنو دی ازا واللو کل چوکر زدوی مدبرین شاکون کی وما انتو نیت بیہا دل عمی ہدایت کون کرن دوتا انزل آلت ہم چپا چکی دا گمراہ دوینا انتو سمعو تا رول نکی اللہ من مگر آگا چاہتا یؤمنو بی آیاتنا چیمان روڑی پایتن زمان فهم مسلمون و دوی تابداروی و ازا وقال قولو او ہر کلا چکورش فیصلت عذاب علیہم فدوی باندی اخرجنا لهم انبرو باسو دوی دپارا دا بطن یو زناور من الارزد از مکنات و کلی مهم چه خبری بکی دوی سرا او دا بوی چاننن ناسا کانو بیشک دا خلقو بی آیاتنا لا یوخنون یقین نکون کی پایتون زمان باندی زمان پایتون یقین نکون و یوم نحشرو یا کارت چرا پورت بکو منگ دا خبرنا من کل امت دا هر امت نفوجن یو ڈالا دا حساب دا پارا من من دا کسانونا یو کذب بی آیاتنا چه درو جنی گنل آیاتون زمان فهم یو زعون دای با زور باندې بوتل شي هغه مې چات زاید حساب تا حتا ایزا جاو تر دې پوری چراش دوی اغزای د حساب تا قال او بو الله تعالی دوی تا اکذب تم بیا آیاتی آیات تروجن غلن تا سو آیات نو زمون کناف سی اور دوسرا بغیر د غور او د فکر نه ولن تحیتو بیا علم نور اغله په دې آیات نو زمون باندې علم استاسو اما ذا کنتم تعملون یا تاسو کوم کوم اعمال کول و وقال قول اور را بش دی بانی اغا فیصلہ بی ما ظلمو پا سبب دا شرک و دا کفر دا دوی سرا فهم لا ینتقون دوی بخبری نکی خبری کون کی بنی وسن بخبریو کی دی سر دی سر علم یا روایا نگوری دوی دی خبری تا انا جعلن اللیلا چکرزو لی دا منگا داشپت ہو را لی اسکنو فی دی دا پارچ دی آرامو کی پدی کی و النہار و رز روحانا مبصرا لنا والا چکسب و مزدوری کی دی پدی کی ان فی ذالکا بے شک پدی گلایت ان دلائل گدا قوم دا پار یؤمنون چی ایمان روڑی و یوم ینفخ فی الصور یاد کاغر چپکو حالی شی پشپولائی کیف فضعا پس منبشی من حق مخلوقات چی اسمانون کی دی کم پزمکو کی دی الا من شاء اللہ مگر حق سوک جو واری اللہ تعالی چی اصلور ملائک دی اور اغا حمل دا عرش او کلنا توحاری او ددین رازی با داخرین دا سی حالت کی جدی بزلیل وی دا سی زلیل تابع بس رازی با خام حد اغم میدان تبرازی و تر الجبال تبوی نداغنون تحصابو ها چه گمان بکای پا دیبان جامد تند و لار دو وجن زیاد ظاہری استحکام دو وجن بدر دا سفکاری و یت مرور حال داری چه داب روانوی مر صحاب کشاند چلی دو دوری ازی سن اللہ کار کردگی دا اللہ دا غالات کنکل شین چه مضبوط کنی دی هر یوشه انہو بتا کی سر دا اللہ تعالی خبیرون خبردار دی بیما پاغا مالو تفعلون چه تاسوی کوئے من جا بالحسنتی آغا سوک چراتلو کی پاسنی یعنی کلمت وی بے پو دنیا کی ہوئی فلہو خیر منہا وی بدل پارا بدل بہترین منہا پا سبب دا دغا کلمی سرا وهم دا مومنان من فضائن دی یرن یوم ایزن آمنون پا دغا رس پا آمن کی بئی ومن جاب سیئتی او چاچراتل کڑی دی پا سیئی پا کفر شرک سرا فکبت وجوہم نسکور بغور زول شدوی فی النار پور کی حل تو زونو دا بورتو ویلشی چی تاس و سزانش در کولی مگر دا غامارو چی تاسو کول انما امرتو دا سمرا دا طول دلائلو دا مرکی چی سمرا دلائل پیان چو داغی نتیجہ دا انما امرتو بیشکا حکم کڑی شیر ما تانا عبدا چی بندگی کمز رب حاضر بلد دی دا مالک ددی کلی دا خالق ددی کلی اللذی حق خالق حر رما چی حرمت ورکلی دی چاہتا دی کلی دا چی دی کنی وینی تویلشی ندی که ظلم پچا بانی کولیشی نپک اخکارون کولیشی و ندی اغوا خسو کٹ کولیشی ونی وغیرہ ولہو کلو شین دا اللہ پی اختیار کی دی ہر یو شین و امیر تو ماتا حکم دیانا کون من المسلمین چی امزد تابدارونا وانتو القرآن و بلدہ حکم دی چلالم قرآن خلق تا با قرآن وان دی ارسی چکی فمن احتدا چاچ ہدایت و مندلو فا انما آیات دی بیشک دے ہدایت ممید پار دا فیدی دزان ومن دو اللہ سوک چی گمرا بیلار شدی ایمان نبل طرف تلاک فقل تو ورتو انما انا من المنذرین زخد یر ان کو نیم زما کار خدا دے ایمان نولن نرولن دا اللہ پی اختیار کری چی تی ایمان ناری کنے وقل او دا ورتو الحمدللہ سنا صفت اللہ لرا پتا نعمتنو باندی چی دا سنبا بیان شو سیوری کم آیاتی ہی زرد جو بخیتاست اللہ تعالی علامات دا قیامت فتعرفونا اگر دلائل خپل بدت توخی یعنی چکم دا قیامت علامات دی او بے پی جنائی بیا چی دادی او دادی فما ربکانو دی ربستا بغافلن نا خبر عما دا آغا مالونا تعملون چی تاسوی کور